الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سورة نجم کی اول کی عظمت او شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن بیان شو بیاور پسی ردو مشرکین باندی تویدہ علیہ و عجز فریتم اللہ تولعوزان او بیاردو دو شفاعت خاری وکم من ملکن السماواتی لا تونی شفاعتهم شیعا دلات مناتو دی عجزم بیان کو ملائکو ورسر بیان کو چه ٹول سنشی کولے اختیارات نشتا مالکان ندی اللہ ازان لے اختیار ثابتی دے دے کی چکل نفی اکڑا دا غیرنا چی بغیر دا اللہ نبلچا سر اختیار نشتا سو قدرت نشتا دے سو نو اس بات کی اخبر ازان لے وللہ ما فی السماوات ما فی الارض اختیارات ٹول کبر دی او کخکت دی او صرف اللہ لرد تخصیصی او کبخپل ذات پوری دیکیم نفی دا غیر نرازی چه اسمانونو کے عظمکو کی دبل چه اختیار نشتا دبل چه تصرف نشتا دبل چه ملک نشتا بادشاہی نشتا للہ او صرف دا اللہ دیو جنا تعلق صرف د الله ذات سره ساتل غواړي اته مخلوق نه کټکول غواړي تعلق کاغار قسم مخلوق دی دا وی اختیاراتو دا وی ملکیت دا وی تصرفاتو یو قسم ذکر کئی لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى اللہ رب العزت دی تصرف و دی اختیار و دی ملک عاقبت تا دی چه بدل بور کیا کسان لا اصاو چه جرمونا و گناونا اکڑی سرکش اکڑی نافرمان اکڑی اللہ خلاف ورز اکڑی اصاو سرد شرکا و دا کفر ناغیل با اللہ داغی سزا ور کئی اللہ سیدے نشید اللہ دا عذابنا او دا سزانا قدرت یہ کامل لے بما عملو بس چسی کڑی داغی عمل بدلب اور بولش نوگو ریو پلے غلبوم دا اختیارم دے بادشاہیوم دا نو بل پل عادل و انصاف دیو فیصلہ کی ظلم نشت بچا باند ولی بما عملو زیادتی نکی بلکې سچې عمل کړی نو دا غي سزا ورکړي بی ګنه نرانیسی بغیر د جرم نه نرانیسی او بیا هم د جرم سزا به یو په یو ورکړي د عدل او انصاف دې بما عملی ویل فیجزی الذین احسنوا بالحسنا او بدل بور کئی عوض بور کئی اگر کسانو تا احسنوا چگی دنیا کی دیر خیستا عملو نکلی احسنو چول بگی توحیدو پیار پسی سنتو پیار پسی نور اعمال صالحو تعبیریت نپا احسنو ذکر کردے چیز ٹولو اعمالو قبولیت او صحت اب توحید باندے دے چیغیت احسان ویلش اغیل و بدل ورکی اغیل و عوض ورکی دیو جنا ترغیبات ام دیر ذکر کلیو قرآن کی چه خلقو گرے نیک عمل کوئے دا کائنات چما پیدا کلی دینو صرف ددق کے دپارا لیبلو اکوم ایوکم احسن عملا امتحان نے بتا دو چکم یو بتا دو کہ خیستا عمل والا دے اللہ رب العزت کار دا خیستا عمل سر دے تو بدل بور کی اجر بور کی یو پلس باندی سمر جزا اللہ فخی دابد سشور کی بالحسنان تاغی نیک عمل تاغی صحیح عقیدی تاغی تا اللہ دو وحدانیت چدا عقیدی ساتھ لیو دنیا کی بالحسنہ تاغی تینم کی خود چیو احسنی و بالحسنائی یہ اوشے دے صرف تذکیر و تانیس پرقی نو احسنو چې دې په دنیا کې ډېر ښه کارونه کړیو ډېر لوی خدمات یې کړیو د دین ډېر لوی اخلاص یې کړیو او احسان یې هم کړیو د خلقو سره ذیل والله بدل ورکی پسو بالحسنا بالخصله الحسنا په دې ښه عادت سره ومنانو واحدینو عادت دیر خیستا دی اللہ تا دیر محبوب دی خصلت دا مانا دل حسنام یا پاغی ملت باندی چاگر دیر خیستا چی ملت ابراہیمیو دا عقیدو دا حق پرستو کنا پا دنیا کی یا کلمات ډیره خیسته ده الکلمت الحسنا دا د اختیارات یو مثال شو چې د له اختیارات شته پورا قبضه شته او غلبه شته زګه چاري ولا خپل خپل بدله ورکړي قیامت یې دې لپاره قائم کړل د محسنینو تفصیل کوي الذين احسنوا سوق دي چغیره والا ډیره خاصه بدل ورګي الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم دا کسان دي کنه چې ځان ساتینن دنیا کې دلویو ګناهونو نه شرک و کفر و قتل و زنا ټول دا کبائر والفواحش او د بی حیاینا زګر دې کبایر سره بی حیائی لازمی ښا لازم ملزوم دی چرتا په کوم خلکو کې کبایر یې کنا بی حیائی بڑی رہی بے حد و بے انتہا بھئی قرآن عرض ہے کہ تدی ذکر کئی اکثر دے شرک سرے کئی انما یامرکم بالسوء والفحشاء تا شیطان تاستا دو خبرو امر کئی او دوانا منکر دی معروف پکی نشتا بسوئی والفحشا عقیدی دل خرابی او عزت دن آخلی حیاء دن لرکی دا داغ دعوت تی نو روی بقر کیوی داغ داغ دعوت تی نوغه کسان چې ځان ساتي د لوی ګناوونو نه او ځان ساتي د بی حیاي نه الا لمم خو لیکن ځان نشي ساتلی د وړو ګناوونو نه ګران را کڼډی را ګران وزګه دې کې وتعالى وسعت کړی دی پراخي و ذکر چې الا لمم زواله ګناونه محکوم ده تا ما ته پته راځي تا ځان نشه ساتلې وړو ګناونه بس دا به ته محکوم او د لوی ګناونو خیال ساتي ها چې هغه معلوم دي مشهور دي علماء خډیر شي یو ته مراد صغائر دي کون بسرین اسی مثال بلائی القبل واللمس المباشرت لا صغائر قلول لا سورولل لا صغائر دی کنا او دویم مانا دا کئی اللہ لمم مگر اغا چی پزلو کی تیر شیم دا گناہ ارادہ دا گناہ ارادہ پزلو کی تیر شیم و بیا نی اللہ وی دا غم اپکو مکار سمرلوی گناہ و خوا پستا پزلو کی دا غی ارادہ تیر شو دا غی قص تیر شو لیکن بیا بیا رانگی عمل تذراوی نیستو وزیتا لامم وی ابن قیم وی الا ما خطر فی القلب چه زلو کی تیر شی زلو کی خوارس تیری نو محسنین اغا حلق دے چه زان بچ کئی دلویو گناہ اننا لیکن زان نشی بچ کو لے دوڑو گناہ اننا اجزان تابسو شاعر شعر ویلو هغه د نبی علیہ السلام چې په خوښ شنو هغه بوم بیاوی نبی ویلو چې ان تغفر اللهم تغفر جمع ان تغفر اللهم تغفر جمع و اي عبد لك لا علم یا الله که چرته بخنه کې ډیر بخنه کول شي مونږ ته پته ده تاغه بخنه بیا ده حد نه بارخه یا الله که ته بخنه کینو تغفر جمع ډیر بخنه کول شي مونږ لن ډیر بخنه غواړو زکه چې و اي عبد لك لا علم تاسو کوم یو بنده وایستا چې هغه بده ګناه راځه نکړي بید پیغمبران چیغی معصوم دیکن اگر خو مستثنا دی نور بکم دا سیو بند دی چی اگر بدا گناہ قصد نیکلی راد بے نیکلی کړی وي نو هغه ته لمم وي علما د ګناو د اراده کول المام ارز ہے کہ قرآن دا جدا کئی کا نفع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چما تڑیرہ بہتر امانا تدی اغم علمی کی چابو ہو رہ رہا رضی اللہ عنہ حدیث کی ویلو جنبی علیہ السلام ویلو چہ ان اللہ کتبا علی بنی آدم حظا من الزنا اللہ پا ہر بنی آدم باندے تو زنا یا برخہ مقرر کری دا مجھے خلاص ہے ان اللہ کتب علی بنی آدم حظا من الزنا یصیبہم فزنا العینین النظر دسترگو زنا صدا قتل وزنا اللسان النطقو دجبی غصدا خبری کول اسی استا حق نشتا دا چا سرا و خبری و سرا کئی او والنفس تتمنى وتشتهي او د نفس دغه ده چې هغه ارزو کوي خواهش کوي چیرې کله به مقرازی په لاس باندې کله به تشتهي وتمنى دغه ده والفرج يكذب او يصدقه دغه حدیث د عبد الله بن مسعود کې وسره نورم ذات کړي چې د لاسونو هغه دا چې البت شو لاس وتواچی او د شوندو هغه دا چې خپل یې کی او د خو هغه دا چې ور روان شي ورپسې دا ټول ویلو عبد الله بن عباس چې لمم دغه چلکا اغا اصل منزل تاو نرسی دو لوی ڈن تا نده پریوتے ولیکن چمخ کے مخ کے کمیلاری کسیوی نو آغای حاصل کلی اللہوی دام آپ کوما دام آپ کوما اللہ اللہ مم اغا کسان جزان ساتی دلویو گناہن ناو دبی حیائینا اللہ اللہ مم مگر زان نشی سات لے دوڑو گناہو ننا او یاد آگئی گناہ دا خیال او دے رادینا چی پدلکی رادی ان ربک واسع المغفران بعض آیات دیر قیمتی آیاتو نا خطولی ہو شاکتی او بعضی چید آگئی مثال نی پا دنیا کی خواہ او هغه په دې قیمتي نور دا مطلب نه دی چې د الله په کتاب کې سو اعلی او ځاننه اټول یو شی دی او زمونږ په نسبت سره چې مونږ یې وورو نو حوصله هم لوی شي او کنا امید شي نو امید هم پیدا شي کما یوسیو ناما یوسی ختم شی نغدای آتا چی ان ربکا واسع المغفرہ یہ بند استا و سورا گناہو نئی دلیشتی عمرائی تا و سورا گناہو نکڑی او دا اللہ مغفرت تا تا معلوم دے واسع المغفرہ مغفرت یا دیر فراخ دے دیر کلاو دے اسمان نوزمو که خویس ندی سمره چه ده اللہ بخنه پراخه ده سمره چه پاگی که وسعت تیر زیده پکی واسع المغفره اشاره دې ته چې الله وي معاف کو مې معاف کو دیو جنا حدیث راغلو حضرت علی ویلو یو مقام کې چاوام خلق تا اغا خبر کوئے چداغی دا عقل سر برابری او کدا سی خبر او مکران چداغی دا عقل دا دائرین باری نکم رہا بشی نو دیر خیال بکوئے پا دین کدا سی خبر اشتا چاگبا تا ہر چاہتا نکے ذکر یکشن باوکے او ده هدایت په ځای باندې ګمړی حاصل کی هغه دا حدیث او دا بور رضی الله عنه چې الله رب العزت وی چې خلق او کتا سو ګناونه نه کوي نو زبا دا سه خلق را علماء چې وی به ګناونه کوي نو بخنه بغواړي زبا ته بخنه کوما نو دا هر چا دا بیان کو نه کړه زکه صبح پکین آغیبا اسی یو بلتاو گوری یا لگا کار خو خده نوی چه سار مال پاسی نو پا گناہ پاسی بگر دی دکوی بیگه حدیث بیان کرده ہو کنا چلاوی که گناہ نکوائی نو دو بدا سے خلق پیس کم چه گناہو نبود پای دغی مطلب نده کنا رستو خبری تاو گورا گناہو کی نصبہ کئی بخن بغواری اللہ وی زبوت بخن کوما دا اللہ مطلب دا گناہ سرن دے دا اللہ مطلب دا استغفار سرن دے یستغفرون اغیب گناہو نا کئی خو بخن بو سرغواری نزبوت بخن کوم دا اللہ دغا خلق دیر خوخی ذکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیثو چما اسور رمان استغفر کہ او سڑے گناہ کئی دروازے او یادلا نو دتا دامو آئے چھ گو رب پو گناہ باندے پروتے پو گناہ باندے میں شوالے ہوکو نا پچھ گناہ او کنو یا استغفر اللہ یا اللہ بخن رات ہوکے پو نشو ما بھی رات ہوکے نبیاو کی نبیاو یستغفر اللہ یا اللہ پوانا شما نو او یاد اللہ گناہ کی او یاد اللہ سر بخن واری نو اللہ بخم ہے خدا دیر بختور دی چی استغفر اللہ ذکر دی او گران آغا خلقو تدا تباد آغا خلقو حال چی استغفر اللہ و سرانی او ذکر داوی چدا اللہ دغا بندہ دیر خوغی چدا اللہ نا بخنا غوالی بخنا خو بالا غوالی چی مخ کی سروان او جاڑاو کی کنا او اغا خلق دیر بدی شی چی لگیا دی ملی گی نا پو گنا اونو او استغفر اللہ و سرنشتا دغا تباو برباد دغا دا اللہ دیر بدی شی دغا سخت دشمنان دخوا ذکا اللہ دمرا دو سات خبر اکڑا دمرا تسلی خبر اکڑا چن ربک واسع المغفران بیشکر افستاغ ذات تے چڈیر فراخد بخشش داغی ارسوک پکرات لیشی ارسوک پک زیگی کل کل حدیث کی دا سی راشی تبا حیران شی چه او سڑه مانزه پسی دا کلمات وی چه لا اله الا اللہ وحده لا شریک له الملک و له الحمد هو على كل شيء قدیر نو غفر له بخنبو شدتا وین کانا ذنوبه مثل زبد البحر اگر که گناونه دمرا دیر لکه سمندر داو بو این از شمار نی کن لابا سوک شمار کن دمرا دیری کل رازی چه پاسمان نو پزموکو که نرازی دمرا گناونه پچه دا کلمه اوی کنه دا واسع المغفره ده کنه واسع المغفره ده توی چه بخشش شیر دیر فراخه ده معمولی خبر بانده بانه گوری لیکن ده انسان ده طرف نه کمزوری دیر ده ده که ده استغفر اللہ نه ده ذکره هو اعلم بکم اللہ دیر خبوی ده پتاسو زکای چې د ډیر مخکې نو ته معلوم یې د ډیر په خوانه نو ته معلوم یې چې لا پیدا هم نه و او پیدا سکه چې اډونوم نو په دنیا کې و هغه وحنا الله تاسو ټول و ته معلوم و داس ټول د کوس چې و ته معلوم دي فرح نه راغله الله په یې پتا سوې ذن شاکم من الارض کله چې تاسو رورو د دې زمکه نه جوړولې او پیدا کولې ولې دا خو خاورې کنا هغه سره به یو ځای شین دا غینه بوټي جوړ شین دا غینه خوراک جوړ شي چې خوراک انسانو کی په بدن کې دغه پیدا شي په بیا وروسته چې دا غې لپاره تنظیم وکین لا غینه دا وګور کز انشاکم من الارض کله چې تاسو خای پیدا کولې د زمکه نه نو داغه وخت نه پتا سو باندې پوو کنه او دا مطلب خلق وی چې تاسو د باران پساس کو کې وې تاسو د خاورو د زمکه په دې خاورو کې وې تاسو د ونو په دې پانو کیوے پا بوٹو کیوے کم دے کیو اللہ تا معلوم رو رو روان کڑو را روان کڑو دا آغا وقت نا اللہ ویتا سو باندے پویاما ویز انتم اجنتن فی بطون اماتکم او کلا چی بیتا سو چویتا سو پٹ پگیڑو زمین دستا سو کی دا وخت نوم پتا باندې چې نو توا شوي علاقه شوي مزغ شوي او ازوام اجنتن جنین جنین ماشوم ته وی چې مور په ګیډه کې لا تر اوسه او صاحب کې راغلي او الله یې هغه هم تاسو باندې پوهم چې دنه وس جوړي دی خو ماشوم دی درچا پر رحم راځي اور سو کې ډېر دیا تھی توبه چته د بات په اون لګي په لوي چې ځنه بس جوړيږي الله ته معلومي تر اخره پورې د سلووي د دې خبرې لپاره چې فلا تزکو انفسکم داوی مکوي چې زت پلانې یما اوه مونږ ته پته نه چې زت پلانې پلا تزکو انفسکم داوی مکوئے چتاو زما مشران پیجنے ہی پیسر ادا سیکن رے گورا مونگ نا پیجنو خواہ اللہ دی پیجنی خواہ مونگ تاسا پیجنو استا مشران سا پیجنو دا دا اللہ کار دی دا پیجنگلی دا کاغذون آغتا خمالوم دی خواہ او غوی چی پلا تزکو انفسکم داوی مکوئے چیز دا سیما و دا آغا سیما او تا خبری چیز مو مشرانو سسکارو نکلی دی وی گورا سی مشران ولی شرمه اگی چی کم کارو نکلی دی نو تا پاگی باند شرمه گی دی تا تذکیه دا نفس وی خوا دا خپل دان صفائی مالاوی ما تا معلومی سل دا خپل دان صفائی که کت زدی صفا کم نو صفا بشی او که زدی پلیت کم نو پلیت بشی تک دیر ہوئی چیز دا سیما دا آغا سیما اما سر شجر نصب پروت تے ازما مشران معلوم دی عزد پلانی پا اولاد کے ما فاللہ بی پدا بی بان صفائی نرا دی فلا تزکو انفسکم صفائی مکویں دقل زاننو کاغا پارا طریقہ باندی تردی پوری چی دا سی نم مک دے چپاگی کی لوئی کا نا او صفائی کا نا او تاوز داگی نم لائق نئے کا نا لکہ دیرو نمون یقی اوزان لا شمس الدین وہ رو دا ویلکا دے خبر چتا دا دین نور جوڑے گے او که ده دین زبل سا جوڑه گی چه ده دان تشمس الدین وی ده دین نم تقاضا خو دیر اگران ابل نمی خوزان تا شمس الحق توبتو. نو چه دین سر دوکاو کلن حضرت شیخ بو تشمشو کمروی بیا اگر لکھو نمونو ارتلک انا شمشو قمر بے وطاوی غلطی کڑی ہوئے پا یو وقت کی دا نمونو کی خودل خیال کوا معز الدین محی الدین دا خدای خبر چتا دا دین عزت کے کبھی عزتی کے چتا دین جوان دے کے او کمر کے دا خگران خبر دا نو دیم ځان ساتای غواړم دوم را خیال وکړ نبی علیہ السلام با اکثر نوم بدل کو اذا نوم ته د دې لایق نه کنا نوم به ولا بدل کو مزید تزکیه تی دا عمر راضی کنا ها دا جزینم ګدا ځان تا عبد الله عبدالرحمن دا پاکی مو بیان وې د خپل ځانونو هو عالم بمن اتقى ذکر الله خپوه الله تعالی سو معلوم دی ستا تقوا و ته معلومه ده چې تقوا څومره ده او په لستا لوی او تکبر و ته معلوم دی چې هغه څومره ده ما یذی کوا من تواضع لله رفعه الله چاچه الله تزان عاجز کو الله تا غره منده تا نه اخو بیا مصیبت جوړ شي الله تا وزان عاجز کې نرفع الله او الله به اوچت کی څومره چې و منده عاجز کې اندور به الله اوچت یې مرتبه بولور کوي یو دمان هو عالم بمن اتقا او دویم داو چې دا د هر چا حق نه دی هر چا ته اجازه نشته چې خپل ځان صفت کوي لوی کوي او پیغمبر ته اجازه شته کله خپل ځان په حق کې وایي چې انا النبیو انا رسول الله او اوتوی تو تو جوامع الکلم مال ذا الله طرف نه داس کلمه راکړی شوی او تو تو خمسن لم یعطهن احد قبلی مال پینځه سیدونه داس راکړی شوی چې نور پیغمبران دی ورکړی شوی دا وین وی بکنا هو عالم بمن اتقا دا داغه په حق لوی نه دا الله پویږي چې هغه کې تقوا شته رضیس دا تذکیه دا نفس نشی ویلی بلکی دا اغا خپل حق ادا کئی چه اللہ علیکم ورکر دے اغا حق ادا کئی کنخا او پاغبان دے دا بیان ضروری ہو ولی چه خلق دا شان اپی جنی مرتبه اپی جنی او دا بیدبه او دا گستاخه نه بچ دا خواغنوی خواللہ رب العزت و طویلی چه تما داسی دنیا کی پیدا کرے تعلیم دا مقام در کړی دی سمې د ټولو انبیایو امام ګرځولې نو کاغه وی نو دا تزکیه کې نه راځي بلکې دا تقوا کې راځي چې هو عالم ایمان التقا الله دې رخپويږي په تقوا باندې چې تقوا چا کې صحیح وي صداقي په زړه کې لوی ناراضي سوال نه پیدا کیږي تاغي د خلینا به هميشه تا جزې خبره تا چې کله کله دا سبيلي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سمرا خبره او بیانات چې ګوري هغه ډیر دا جزې دعاګانې چې ګوري هغه کې ډیر لوی عاجزي ده الله تعالی چې الله دې اسنه زه کمزور یم ما خپل ځان ته مپریږم آخر